najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 23 lipca. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Służby informują, wyniki z zielonogórskich stacji pomiarowych nie odbiegają od wartości uzyskiwanych przed pożarem chemikaliów. Batalion Saperów, nowa jednostka wojskowa, powstanie w Augustowie. Niedźwiedzie stały się tematem kampanii wyborczej na Słowacji. Wyniki z zielonogórskich stacji pomiarowych nie odbiegają od wartości uzyskiwanych przed pożarem w Przylepie, poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. GIOŚ stale monitoruje jakość powietrza w Zielonej Górze w dwóch punktach pomiarowych. Od wczoraj z pożarem hali w Przylepie, w której składowane są niebezpieczne substancje, walczyło około 200 strażaków. Dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że pożar hali jest opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. W Augustowie powstanie nowa jednostka, będzie to batalion saperów. Taką informację ogłosił na rynku Zygmunta Augusta minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak podkreślał, wojsko wraca do Augustowa, by wzmocnić wschodnią granicę kraju oraz zabezpieczyć tak zwany przesmyk suwalski. Wraca dlatego, żeby nie powtórzyła się już nigdy tragedia obławy augustowskiej. Dlatego też liczę na to, że mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, że do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku rozpocznie swoją działalność, będą przystępowali młodzi mieszkańcy Augustowa i ziemi augustowskiej, patrioci, którzy będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z planami MON, pierwsi żołnierze w ramach nowego batalionu powołani będą do końca tego roku. Docelowo batalion będzie podlegał 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Podczas pikniku zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w Stawiskach wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o planach jego ugrupowania oraz opracowaniu programu wyborczego PiS. Dlatego organizujemy takie spotkania i chcemy z wami rozmawiać, powiedział Jarosław Kaczyński. My chcemy rozmawiać nie dla zabawy. My w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania programu, który pewnie za kilka tygodni zostanie pokazany opinii publicznej i chcemy wiedzieć, czego chcą Polacy. Jak widzą przyszłość naszego kraju ze swojego punktu widzenia. W czasie wystąpienia Jarosław Kaczyński krytykował też działania opozycji. Zapewnił również mieszkańców Stawisk, że po wyborach jego partia nie zamierza tworzyć koalicji z Konfederacją. 6 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wybuchu na rynku w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło po 14:00, mówi zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie Artur Tokarczyk. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zapłonu substancji łatwopalnej podczas uzupełniania podgrzewacza gastronomicznego. Podczas rozpoznania okazało się, że łącznie jest 6 osób oparzonych, w tym 2 kobiety w wieku 58 i 23 lat, z rozległymi oparzeniami drugiego stopnia, sięgającymi od 5 do 35% powierzchni ciała. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie. Na Słowacji niedźwiedzie stały się tematem kampanii wyborczej po tym, jak doszło do przypadków ich ataków na ludzi. Politycy proponują rozwiązania dotyczące regulacji populacji zwierząt. W najbliższych dniach sprawą ma zająć się także parlament. O tym, że tematu nie można bagatelizować, powiedziała również prezydent Zuzana Czaputowa. Szacuje się, że na Słowacji żyje około 1300 niedźwiedzi brunatnych. Część polityków kwestionuje te wyliczenia, twierdząc, że niedźwiedzi jest ponad 2 razy więcej i ich populację należy regulować. Ochrony osób pracujących w lasach domagają się związki zawodowe. Obecnie odstrzał stanowiącego zagrożenie niedźwiedzia wymaga specjalnej zgody Ministerstwa Środowiska. Od początku roku resort wydał 4 takie zezwolenia. Według ministra środowiska Milana Chrenki groźne są te niedźwiedzie, które przestały się bać ludzi i regularnie podchodzą do zabudowań, szukając pożywienia. W takich przypadkach należy, zdaniem ministra, sięgać po skrajne rozwiązania i uśmiercać konkretne zwierzęta. Niektóre ugrupowania polityczne sugerują ustanowienie kwot i odstrzał niedźwiedzi na większą skalę. Takie rozwiązanie krytykują eksperci. Według nich należy się skoncentrować na eliminowaniu wyłącznie tych osobników, które przyzwyczaiły się do bliskości człowieka i są dla niego zagrożeniem. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej, bo sporo dzieje się w kontekście naszej reprezentacji. W mediach pojawiła się informacja, że selekcjoner Fernando Santos lada moment zostanie ogłoszony trenerem saudyjskiego Al-Shabab. Problem w tym, że w PZPN-ie nikt o takich zamiarach Portugalczyka nie wie. Ponadto rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski przyznał, że Santos nie odbiera telefonu i przebywa na wakacjach. A jak sytuację opisuje ekspert piłkarski Dominik Wardzichowski? Sytuacja jest dynamiczna, tak bym to określił, bo udało mi się potwierdzić w kilku źródłach w Arabii Saudyjskiej, że osoba, która podała te informacje, to nie jest żadna fikcyjna postać na Twitterze, to nie jest fake konto, tylko rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony Al-Shabab zatrudnieniem Fernando Santosa. PZPN nic nie wie o rozmowach Fernando Santosa z Al-Shabab. No ja przypomnę, że Santos pracuje z reprezentacją Polski dość krótko, bo od stycznia tego roku. A jeśli chodzi o Ekstraklasę, to trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Zagłębie Lubin podejmuje na własnym stadionie Beniaminka, Ruch Chorzów. Do 73. minuty mamy remis 1-1. Wcześniej Górnik Zabrze przegrał u siebie z Radomiakiem Radom 0-2. Grałem słabo, drużyna grało słabo. Przegraliśmy ten mecz i musimy analizę dobrze zrobić, bo zostało nam dużo meczów, trzeba dużo rzeczy poprawić. Tak nie możemy grać. Podsumował kapitan Górnika Lukas Podolski. Dziś czeka nas jeszcze jedno spotkanie. Beniaminek Puszcza Niepołomice zmierzy się z Widzewem Łódź. Start o 20. O 20 też mecz rozpoczną nasi siatkarze. W finale Ligi Narodów zmierzą się z reprezentacją USA. Biało-czerwoni w półfinale turnieju rozgrywanego w Gdańsku pokonali wczoraj 3-1 Japonię. To jest niesamowita przyjemność grać przy takich kibicach, przy takiej atmosferze, jaka tutaj panuje i naprawdę było to świetne widowisko, świetna atmosfera i bardzo cieszymy się z tego awansu do finału. Mówił atakujący Łukasz Kaczmarek. Zakończył się już mecz o brązowy medal, a w nim Japonia wygrała 3-2 z Włochami. I na koniec jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Węgier. To 11. runda Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Holender, który odniósł swoje 9. zwycięstwo w tym sezonie, wyprzedził Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena oraz swojego zespołowego kolegę Meksykanina Sergio Pereza. Verstappen zdobył również dodatkowy punkt za najlepszy czas jednego okrążenia. Dziś wieczorem na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze dużo więcej chmur, najwięcej ich w tej chwili na krańcach północnych i zachodnich. Jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej nad morzem, 18 stopni w Gdańsku i Koszalinie, w Szczecinie 20, później im dalej w dół na południe robi się coraz cieplej, w Poznaniu, w Warszawie 24-25 stopni, podobnie we Wrocławiu, Częstochowie i Krakowie. W Rzeszowie 22 kreski. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej połowie kraju również burze lokalnie mogą być z gradem. Od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy wszystko już na wakacje mamy? A kawę mamy? Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. Teraz kawa ziarnista Jakobs Crema Italiano 2 kg za 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,98. Allegro. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka.

kwadrans po godzinie 19, audycja po drodze z trójką. Proszę Państwa, wypadki na drogach w wakacje. Miesiące ciepłe to wbrew pozorom czas, kiedy dochodzi do największej liczby zdarzeń w ruchu drogowym. I choć statystyki policji się poprawiają, jeśli chodzi o liczbę wypadków, no to niestety właśnie w wakacje, właśnie przy pięknej pogodzie, nierzadko słonecznej, wypadki najczęściej kończą się tragicznie. Do tego typu sytuacji często dochodzi na drogach ekspresowych i autostradach, tych najszybszych. Wszelkie służby ćwiczą więc na wypadek wypadku. Takiemu pozorowanemu zdarzeniu i ćwiczeniom służb przyglądał się Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Osobówka płonie, auto dostawcze z chemikaliami przewrócone na bok i jeszcze bus z osobami poszkodowanymi. Nie wiem dokładnie, ile ich tam jest, ale na horyzoncie widzę pięknie utworzony korytarz życia i już tak, dwa wozy bojowe straży pożarnej. Jest również policja na miejscu, a więc służby się pojawiły, a obok mnie kierowca rajdowy Paweł Dytko. W tym momencie, kiedy służby przyjeżdżają, to my, którzy wezwaliśmy je poprzez numer 112, nasza rola się chyba kończy. Tak, my jesteśmy na drodze szybkiego ruchu. Pamiętajmy o tym. Tutaj nie będziemy się zachowywać jak na normalnej trasie, nie będziemy udzielać pomocy. Także no, nie tamujmy ruchu, nie doprowadzajmy do niebezpiecznej sytuacji. Kiedy my zwalniamy, często za nami te auta mogą nas nie zauważyć, mogą nie dostosować prędkości i możemy spowodować kolejny wypadek. Ja na horyzoncie widzę kolejną straż pożarną. Osobówka już jest dogaszana. W tym momencie trwa jeszcze walka z poszkodowanymi, jeżeli chodzi o to auto osobowe. Nad naszymi głowami jest już lotnicze pogotowie ratunkowe. Ono zostało zadysponowane do tego wypadku. Jakie są zadania w takiej sytuacji policji? O tym podkomisarz Tomasz Kukułka, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Policja, zarówno jak i inne służby mają, każda ze służb ma swoje określone działania. Ich wspólnym mianownikiem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie to bezpieczeństwo zostało, że tak powiem, zagrożone. Jeżeli mowa tutaj o działaniach policji, przede wszystkim zabezpieczenie w postaci takiej, aby wyznaczyć objazdy, aby nie doszło do najechania na innych uczestników, którzy już biorą udział. Policjanci w takiej sytuacji zabezpieczają miejsce zdarzenia w postaci takiej, że ślady, które są bardzo znaczące dla dalszego postępowania i ustalenia przyczyn, policjanci te ślady zabezpieczają poprzez oględziny tego miejsca, ale jak już wcześniej powiedziałem, zabezpieczają miejsce zdarzenia, czyli wyznaczają objazdy, separują ruch z miejsca wypadku na inne drogi po to, aby tutaj nie torować te miejsca wypadku i upłynnić ruch, gdzie ten wypadek zaistniał. Przy tego typu masowym zdarzeniu w ruchu drogowym, na przykład na autostradzie albo drodze ekspresowej, który potocznie nazywamy karambolem, nie może też dziwić obecność Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni mogą brać udział w tym zdarzeniu albo być na miejscu i wspierać służby. Mają specjalną aplikację, dzięki której koordynują działania. Major Dariusz Pawlik, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, sekcja operacyjna. No tak naprawdę zaczęliśmy jeszcze od innej rzeczy, mianowicie udzielanie pierwszej pomocy i triażu, czyli selekcji rannych. Tutaj w tym aspekcie wspomagaliśmy służby ratunkowe. Następnie, tak jak pan powiedział, koordynacja. Mamy taką aplikację o nazwie ATAK, która służy właśnie do tego, żeby zobrazować na żywo położenie poszczególnych służb, poszczególnych osób, pojazdów. Na nanoszenie tego wszystkiego na żywo na mapie jesteśmy w stanie dzięki temu koordynować nasze działania. No już nie tylko na mapie, tak to kiedyś bywało, ale jesteśmy w stanie już do każdego korespondenta, do każdej osoby, która jest zobrazowana na tej mapie, po prostu się z tą połączyć, uzyskać podgląd na żywo. Tutaj koordynujemy przede wszystkim nasze siły, które biorą udział tutaj w ćwiczeniu. Na razie dopracowujemy działanie tego systemu, no i doskonalimy się w jego użytkowaniu. Widziałem też patrol z psem. Dlaczego? Zgadza się. 13 Śląska Brygada jest taką pilotażową brygadą na skalę całej Wojsk Obrony Terytorialnej, której psy ratownicze już funkcjonują. Jest powołana specjalna grupa poszukiwawcza ratownicza K9 w naszej brygadzie, która wymiernie wspiera tutaj siły poszukiwacze ratownicze, czy to policję, czy to GOPR. Właśnie w poszukiwaniach osób mamy wyspecjalizowane w tym celu psy służbowe, które już na swoim koncie mają sukcesy. Najlepiej, gdyby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło, ale z tego typu pozoracji możemy zawsze wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, korytarz życia, patrzymy na prawą rękę. Wszyscy, którzy są na lewym pasie, jak kciuk, lecą do lewej strony, a wszyscy na pasach środkowych i prawych uciekają na prawą stronę, służby mają którędy jechać. Poza tym, jeżeli obserwujemy tego typu zdarzenie w ruchu drogowym, pamiętajmy, żeby poinformować służby i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Stosujmy się do zasad ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji. O czym przypominał Patryk Koniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Proszę Państwa, w pierwszym półroczu tego roku było na szczęście mniej wypadków, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym. Było też mniej kolizji, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Wpływ na to ma na pewno zaostrzone prawo o ruchu drogowym, no i surowsze kary dla piratów drogowych, ale także zdecydowana poprawa infrastruktury w ostatnich latach. W Polsce mamy blisko 1800 km autostrad i ponad 3000 dróg ekspresowych. Po drodze z Trójką, 20 minut po godzinie 19. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewności obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmysł. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko. Program trzeci. Let your hands shake. Honest. drodze z Trójką, 25 minut po godzinie 19. Jeśli państwo w drodze do Warszawy albo okolicznych miejscowości, no to proszę nastawić teraz ucha. Kuba Domoracki ma dla państwa kilka wiadomości, jak się jeździ po drogach Mazowsza. Przybywa samochodów m.in. na autostradzie A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą. Spory ruch obserwujemy też na ekspresowej i krajowej siódemce pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Warszawą. Podobnie jest na drodze krajowej nr 61 na wysokości Zegrza i Legionowa oraz na krajowej dwójce przed Kałuszynem od strony Siedlec. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej ósemce pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem, oczywiście w kierunku Warszawy. A w samej stolicy S8 korkuje się pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. Nieco wolniej jedzie się na krajowej 79 w Piasecznie oraz na krajowej 50 pomiędzy Grójcem i Pniewami. Dużo cierpliwości przyda się na trasie wojewódzkiej nr 631 w okolicach Zielonki i Nieporętu. I jeszcze raz Warszawa, gdzie dosyć tłoczno jest w pobliżu Ronda Zesłańców Syberyjskich, a chodzi przede wszystkim o Aleje Jerozolimskie. Na spore spowolnienia uwaga również na trasie WZ, na trasie Łazienkowskiej i na ulicy Puławskiej. Państwo wracają z weekendu, państwo wracają z wakacji, nic więc dziwnego, że w ten niedzielny wieczór robi się tłoczno na drogach dojazdowych do Warszawy, o czym Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. A my przenosimy się w tej chwili do województwa świętokrzyskiego. No tu wiadomo, drogi krzyżują się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Jakub Rożek zna sytuację w tym regionie. Dzień dobry, witam z serca Gór Świętokrzyskich i chciałbym przekazać tylko dobre wiadomości, ale niestety zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa na trasie S7 koło Kielc. Na 22 kilometrze ekspresowej siódemki pomiędzy węzłami Jaworznia i Kielce Południe doszło do wypadku. Młodsza aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji informuje, że 48-letni kierowca Toyoty jadący trasą S7 w kierunku Krakowa zjechał z drogi i samochód uderzył w bariery. Doszło do dachowania pojazdu. Potrzebna była interwencja strażaków i użycie sprzętu hydraulicznego. W wyniku tego zdarzenia do szpitala przewieziono kierowcę, 46-letnią pasażerkę i 18-miesięczne dziecko. Cały czas na odcinku kilkuset metrów zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Zdaniem drogowców utrudnienie powinno zakończyć się przed godziną 20. Jak zwykle późnym niedzielnym popołudniem, albo jak kto woli wczesnym wieczorem, na trasie S7 od strony Krakowa w kierunku Radomia spory ruch. Ciasno jest również na drodze krajowej nr 74 od toru Kielce w Miedzianej Górze, gdzie kończy się duża impreza motoryzacyjna prawie do samych Kielc. Policjanci mimo dobrych warunków atmosferycznych apelują o koncentrację za kierownicą. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Dziękujemy. Wspominaliśmy państwu o tej imprezie driftingowej Mistrzostwa Polski na torze Kielce. No nic dziwnego, impreza się skończyła, no to wszyscy wyjeżdżają z tego rejonu. Jakub Rożek o sytuacji w środkowej części kraju. Ja przypomnę, jeśli są państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać. Kanał SMS-owy do kontaktu z nami do państwa dyspozycji, numer 71335. A jeśli są państwo gdzieś, gdzie jedzie się dobrze i fajnie, to też proszę nam o tym opowiedzieć. Może się zdarzyło państwu po trasie zajechać gdzieś i trafić w jakieś fajne miejsce? 71335. I'm Trójka. Program trzeci. Z trójką. Za 25 minut godzina 20. Kolejne raporty z regionów teraz przed nami i tym razem przenosimy się do Wrocławia. Tam jest Aleksander Ogrodnik, Polskie Radio Wrocław. Dzień dobry. Jak się dzisiaj podróżuje po drogach Dolnego Śląska? Dzisiaj na dolnośląskich drogach spory ruch, a co za tym idzie także i sporo utrudnień. Przede wszystkim na autostradzie A4, A4 korkuje się po wypadku na węźle Kostomłoty, gdzie na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 3 samochody osobowe i niestety jedna osoba została ranna. Korek ma na ten moment około 2 kilometry, ale sytuacja powoli powinna się poprawiać, wracać do normy. Służby uporały się przed chwilą z tym utrudnieniem. Po sąsiedzku przytyka się jednak krajowa piątka. Tuż przed zjazdem na autostradę stoimy w około 2-3-kilometrowym zatorze. Jeżeli udało się już Państwu przejechać przez Kostomłoty, to lepiej nie nadrabiać opóźnienia szybką jazdą. Od piątku pomiędzy właśnie węzłem Kostomłoty a kątami wrocławskimi działa już odcinkowy pomiar prędkości. Ja tylko przypominam, ograniczenie do 110 km na godzinę. Oprócz tego ciasno jest także na innych trasach, które oblegane są w weekendy. 35 korkuje się w kierunku Wrocławia przed Gnichowicami. Tam stoimy w około 3-kilometrowym zatorze. Przytyka się także krajowa 8. Na niej jadąc od Kłodzka do Wrocławia staniemy przed Bardem, Jordanowem Śląskim, Jaszowicami, Cieszycami oraz przed Magnicami. Ponadto zwolnimy jeszcze na krajowej 46 pomiędzy Jaszówką a Kłodzkiem. Na pozostałych trasach Dolnego Śląska na szczęście spokojnie, szerokości i bezpiecznej drogi. Dziękuję bardzo. Aleksander Ogrodnik, Polskie Radio Wrocław, a my przenosimy się tak piętro wyżej, jeśli patrzeć odrobinę w górę mapy, odrobinę na północ. Jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce. Oczywiście tutaj autostrada A2, drogi krajowe S3, S5. Adam Sołtysiak, Polskie Radio Wrocław, monitoruje dla Państwa sytuację na drogach regionu. Dzień dobry. Jak na niedzielny wieczór całkiem duży ruch na drogach Wielkopolski. Autostrada A2 korkuje się na odcinku Poznań-Świecko, dokładnie Poznań-Nowy Tomyśl. Na 114 kilometrze trwają prace remontowe. Mamy tutaj zwężenia, no i z tego powodu korek w kierunku Świecka. To przypomnę 114 kilometr autostrady A2 Poznań-Świecko. Korkowo momentami również na Krajowej 11. To droga z Koszalina przez Piłę w kierunku Poznania. Za Piłą przed miejscowością Ujście korek w kierunku Poznania. Momentami tłok robi się również w Obornikach, to również Krajowa 11. Poza tym korkowo na drodze Krajowej numer 24 z Gorzowa w kierunku Poznania, właściwie ze Skwierzyny w kierunku Poznania, przed miejscowością Gorzeń korek w kierunku Poznania. Ten zator ma kilka kilometrów. No i postać trzeba również przed samymi Pniewami w kierunku Poznania. Dalej mamy Krajową 92 i tutaj również korki przed Sękowem i przed Rondem w Tarnowie Podgórnym w kierunku Poznania. I o tym Adam Sołtysiak prosto z Poznania. Po drodze z Trójką za 22 minuty 20. Program trzeci. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Artur Rojek, bez końca. 16 minut dzieli nas od godziny 20. Proszę Państwa, wakacje to czas zlotów, czas parad starych samochodów po drogach. Byliśmy już dziś na torze Kielce, na driftingowych Mistrzostwach Polski. No i to oczywiście nie jedyna taka impreza, jaka odbyła się w ten weekend. W Starogardzie Gdańskim zakończył się 13. zlot weteranów szos. Udział wzięło w nim nawet 500 aut, motocykli i pojazdów wojskowych. Uczestnicy kolumnami wyruszyli w drogę powrotną. Jak zachować bezpieczeństwo na drodze przy emocjach, jakie wśród kierowców budzą takie zabytkowe auta i motocykle, szczególnie gdy jadą właśnie w takich większych grupach, kolumnach. Filip Jędruch zajął się tematem. To, że coś jest dawne, to, że coś jest weteranem szos, nie znaczy, że jest niebezpieczne, prawda? Ale musi pewnie spełniać jakieś wymogi, żeby mogło poruszać się po szosie. Na pewno istotna jest żółta, tak mi się wydaje, rejestracja. Tak, żółta to świadczy o tym, że pojazd jest w większości oryginalny i jest pojazdem zabytkowym. Przywileje posiadania takiej tablicy rejestracyjnej żółtej, no, wzbudza wśród publiczności zawsze jakieś pytania dodatkowe, a skąd? A czemu taka tablica? Oczywiście również też i bezpieczeństwo. No, dbamy o pojazdy, żeby były w 100% bezpieczne. Poruszamy się po drogach publicznych, jeździmy według przepisów ruchu drogowego, więc takie pojazdy, wiadomo, jeżdżą wolniej. Z hamowaniem, z tymi hamulcami, nie ma tam ABS-ów, nie ma żadnych innych udogodnień, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze, jako dla nas użytkowników i dla poruszających się też w ruchu drogowym. Taką nieodzowną część wydaje się być, jeśli chodzi o poruszanie się takim autem wyjątkowym, przyciąganie wzroku. Czy to przechodniów, czy to innych kierowców, czy to też pewnie i policji, czasem służb. Jakieś takie przygody ma pan? Słyszał pan o takich? Są przygody oczywiście, ale z policją, jak to się mówi, my jakie złamać przepisy, jeżeli te pojazdy nie osiągają takich prędkości jak te nowoczesne, więc te wszystkie znaki, które ograniczają prędkość, dostosowujemy się, bo te pojazdy nie przekraczają takiej prędkości, więc z policją jesteśmy za ban brat. Policja czasami zatrzyma sama dla siebie, żeby zobaczyć, oglądnąć i się zapytać z ciekawości po prostu. No, staramy się jeździć i zawsze zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jak jedziemy jakąś kolumną, to naprawdę dużo wzbudza emocji wśród właśnie widzów czy osób, które przechodzą. Każdy zwraca uwagę. Naszym klubem byliśmy nad morzem w Władysławowie, przejeżdżamy. No, w większości były motory MZ-y. No i ktoś pomyślał, o, pewnie jakiś jest zlot MZ, nie? Bo same MZ-y jadą. No, a to po prostu zbieg okoliczności, bo akurat chyba ta marka jest najbardziej wdzięczna.

Paweł domagała. Po drodze z Trójką 8 minut pozostało nam do godziny 20. Na koniec naszego dzisiejszego magazynu mamy dla Państwa sytuację północ-południe. No to może zacznijmy od północy. Przenieśmy się do Gdańska. Sebastian Kwiatkowski monitoruje sytuację na drogach regionu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj u nas na północy pogoda bardzo w dużej mierze determinuje to, co dzieje się na drogach, a że szału nie ma, bo chłodno i mrzy, no to na trasach też o niebo spokojniej niż wczoraj, kiedy obwodnica Trójmiasta, która jest tym papierkiem lakmusowym natężenia ruchu, stała. W tej chwili bardzo lekkie spowolnienia w rejonie Osowej w kierunku bezpłatnej autostrady, czy w rejonie lotniska na północ, ale to naprawdę nic poważnego na korki, tak naprawdę się nie natkniemy. Nawet rozkopany węzeł Gdańsk Południe, gdzie powstaje połączenie z przyszłą trasą metropolitalną bez korków. Niezawodne Godętowo za to na szóstce przed Lęborkiem, tuż za wylotem z dwujezdniowej trasy kaszubskiej, która po prostu nie wytrzymuje ogromnego ruchu płynącego do i z ekspresówki. Także w korkach do świateł czekamy około 20 minut od strony Lęborka i od 10 minut od strony wschodniej. Lato to oczywiście korki do Władysławowa od strony Helu. Dzisiaj nieogromne, bo wprawdzie godzinę temu od strony Chałup w 3-kilometrowej kolejce traciliśmy maksymalnie 20 minut, ale teraz już w zasadzie to bez korka. Rozkopana Mierzeja Wiślana, gdzie są odcinki z ruchem wahadłowym, absolutnie spokojna. Żukowo, czyli powroty z Kaszub, też bez bardzo dużych problemów. Jeżeli już doszukiwać jakichkolwiek zatorów, no to ewentualnie na 20 od strony Kościerzyny. Na koniec ważne informacje dla przejeżdżających przez Wejherowo, dawną krajową szóstką. W połowie tygodnia, jak zapowiadają drogowcy, ta ulica Gdańska zostanie zamknięta. Tam rozpoczyna się budowa wiaduktu w ramach węzła Zryw. Przejazd w kierunku, gdy nie będzie możliwy nowo wybudowaną jezdnią, ale w stronę Szczecina tylko jednym pasem i to tymczasowo ułożonym z płyt. Zmiany potrwają 4 miesiące i mogą wiązać się z korkami. I o tym wszystkim prosto z Gdańska Sebastian Kwiatkowski. Rzeczywiście szału nie ma, jeśli chodzi o temperaturę 17-18 stopni. No, co innego na południu, ale to już potwierdzi Państwu Kuba Hanak z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My też mamy swój Hel i swoje chałupy. Tak. Troszeczkę bardziej na południe, bo po drodze z Zakopanego, tak Witku, jak co niedzielę tą samą piosenkę możemy zagrać, czyli korek od Nowego Targu do Klikuszowej. Potem poruszając się na północ w stronę Krakowa, mając Tatry za plecami, Libertów, Gaj, również problemy z poruszaniem się po Zakopiance, tam delikatne spowolnienia spowodowane budową wiaduktu w Gaju, więc w obydwie strony jest troszeczkę wolniej, bo kierowcy zwalniają. Oczywiście niestety też oglądają. Wędrując na autostradę A4, jadąc od Rzeszowa w stronę stolicy Małopolski, natrafimy na spowolnienie w okolicach Targowiska, więc na węźle Targowisko sporo kierowców zjeżdża w stronę Wieliczki i tradycyjnie na obwodnicy Wieliczki mapy zaczynają się nam już czerwienić. Wędrując w stronę Balic, autostrada A4, czyli ta obwodnica Krakowa, jeszcze jest przejezdna. Mamy nadzieję, że dzisiaj nic wielkiego się nie wydarzy, bo poranek zaczął się tragicznie w Małopolsce. Niestety zginął kierowca samochodu, który roztrzaskał się o ekrany dźwiękochłonne na autostradzie A4 właśnie za węzłem Targowisko. Na szczęście nic poważnego dzisiaj już później się nie stało i na drogach było bardzo, bardzo bezpiecznie. Wędrujemy szybciutko na północ. Tam oczywiście budowa wiaduktu na ulicy Opolskiej, więc utrudnienia. S7 w stronę Warszawy również zwalniamy przy wyjeździe z Krakowa i uwaga, powracający do stolicy Małopolski od strony północnej natknął się na korek w Książu Wielkim na granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, bo tam też ciągle trwa budowa S7 i tam też różne drogowcy fundują niespodzianki co tydzień, zmieniając organizację ruchu. Wrócimy jeszcze na szybko do Krakowa. Pamiętajcie Państwo, most Dębnicki ciągle w remoncie. Tam ciągle dwa pasy w obydwu kierunkach po jednym. Tworzą się ogromne korki nawet w weekendy. I tu nam Kubę urwało. No ale trudno, myślałem, że on to powie, ale jak tak, to ja muszę uzupełnić. Powiedziałem, że nad morzem 17-18 stopni i rzeczywiście szału nie ma, natomiast w Krakowie 24. Proszę Państwa, to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Olga Szućko, Jacek Frencel, Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe Radio Nawigatory co godzinę. Yeah.